हंसते सूरज की रोशनी दे दी, झिलमिलाती सी चांदनी दे दी, मुझको तूने तो हर खुशी दे दी। मेरे मालिक करम तुम्हारा है, मेरे मालिक करम तुम्हारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।